Nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Olej z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 30 sekund temu minęło 18, tu trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polska-Czechy, towarzyski mecz właśnie się rozpoczyna. Na stadionie w Gdańsku jest dziennikarz Trójki. Proces dwojga oskarżonych o wycinkę lasu w Łebie rozpoczął się przed sądem w Lęborku. Na początek jednak pilna informacja w sprawie śmierci 28-letniej Pauliny z Łodzi. Wniosek o ekstradycję obywatela Gruzji podejrzewanego o zabójstwo 28-letniej Pauliny z Łodzi już z podpisem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Oczekujemy, że władze ukraińskie wydadzą nam tego człowieka, bo czyn jest bardzo poważny, dowody są, jak się wydaje, mocne. A sprawa jest głośna i w zainteresowaniu opinii publicznej, mówi Piebiak i dodaje, że podejrzany nie jest obywatelem Ukrainy. Więc kwestie związane z ewentualnym zakazem wydania własnych obywateli nie wchodzą w grę. 39-letniego Gruzina zatrzymano na początku listopada na jednej z ulic w Kijowie. Mężczyzna był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Za zabójstwo na tle seksualnym grozi mu dożywocie. Pierwszy gwizdek na stadionie w Gdańsku już za nami. Rozpoczęło się towarzyskie spotkanie Polska-Czechy. Mecz obserwuje nasz reporter Jan Kałucki. Powiedz, czy kibice szczelnie wypełnili stadion? Kibice nie wypełnili stadionu do ostatniego miejsca. Jest bardzo dużo pustych, zielonych krzesełek. Ale też nie ma się czemu dziwić, bo ostatni raz reprezentacja Polski wygrała ponad 140 dni temu. To było w czerwcu na Mistrzostwach Świata. Dziś ta seria ma zostać przerwana. Jerzy Brzęczek wystawił bardzo silny skład z Robertem Lewandowskim na czele. A skoro już mowa o kapitanie reprezentacji Polski, to tuż przed pierwszym gwizdkiem odebrał pamiątkową paterę i koszulkę w związku z setnym występem w narodowych barwach. Piłkarze jeszcze się naradzają, jeszcze dyskutują na temat najróżniejszych taktykaliów. Jerzy Brzęczek powiedział, że zagra tak, jak grała kadra Adama Nawałki, czyli z dwoma typowymi skrzydłowymi. Na jednej flance będzie Kamil Grosicki, a na drugim będzie Przemysław Frankowski. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Jeszcze się tutaj naradzają piłkarze, którzy są ubrani w śnieżno-białych barwach. Piłka już na środku boiska. Mecz Polska-Czechy zaraz się zacznie. Jan Kałucki, dziękujemy. Proces w sprawie nielegalnej wycinki lasu w Łebie rozpoczął się przed sądem w Lęborku. Jerzy R. i Maria E., właściciele 3-hektarowego terenu, nie przyznają się do winy. Prokuratura Okręgowa w Słupsku zarzuca im zniszczenie w lutym ubiegłego roku środowiska naturalnego poprzez nielegalną wycinkę lasu, mówi prokurator Robert Firlej. Spowodował zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach poprzez zniszczenie runa leśnego i warstwy glebowej, lasu barzynowego, roślin podlegających ochronie całkowitej i częściowej oraz okresowych siedlisk ptaków i owadów. Właściciele terenu uważają, że postąpili zgodnie z prawem. Konsultowaliśmy wycinkę z Urzędem Miasta, a poza na żadnym planie nasze działki nie były opisane jako teren leśny, mówił przed sądem Jerzy R. Nasze tereny to nie jest las. Las to jest tylko wtedy, jak jest prowadzona gospodarka leśna, no i drzewa są sadzone i pielęgnowane. A nasz teren to były samosiejki. Oskarżeni powołują się też na nagraną dyktafonem rozmowę z urzędnikiem miejskim w Łebie. Sąd przerwał rozprawę do przyszłego tygodnia. Saudyjska prokurator zażądała kary śmierci dla 5 Saudyjczyków podejrzanych o zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggiego. Opozycyjny publicysta został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Stambule 2 października. Podejrzewani o zabójstwo przyjechali do Turcji przed pojawieniem się Khashoggiego w konsulacie. Mieli przekonywać publicystę do powrotu do królestwa. Śledczy potwierdzili, że dziennikarz otrzymał zastrzyk, który spowodował śmierć, a jego ciało zostało poćwiartowane. Zakaz wyjazdu z kraju nałożono na jednego z kluczowych doradców następcy saudyjskiego tronu Muhammada ibn Salmana, poinformował zastępca prokuratora generalnego Shalan al-Shalan. W tej sprawie aresztowano 21 osób w Arabii Saudyjskiej. Śledztwo trwa. Nie wiadomo też, gdzie znajduje się ciało dziennikarza. Publicysta The Washington Post Jamal Khashoggi krytykował politykę następcy tronu. W swoim ostatnim tekście apelował o wolność słowa w królestwie. Arabia Saudyjska przez 2 tygodnie nie przyznawała, że dziennikarz został zamordowany. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Tyle informacji teraz. Skrót w trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A

of the World. Zespół nazywał się Queen i to nagranie odświeżone, ten utwór z płyty Bedford School, bo Grzegorz Turnał z tą płytą jest naszą płytą tygodnia. All Dead już teraz. 71335. She came without a farthing, a babe without a name. So much ado about nothing is what she tried to say. So much ado, my lover. So many games we played. Through every fleeted summer, through every precious day. All dead, all dead, all the dreams we had. And I wonder why I still live on. All dead, all dead, and alone I'm spared. Sweeter half instead of dead and gone, all dead. Pani Wiola z Częstochowej, pan Tomasz z miejscowości Liszki. Serdecznie gratulujemy. W Trójce już za chwilę. 3 po 3. Is what she'd try to say. Her ways are always with me, I wonder all the while. But please you must forgive me, I'm old but still a child. All dead, but I should not grieve. In time it comes to everyone. In hope I breathe. Of course I don't believe you're dead and gone, all dead. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. W studiu Mariusz Cieślik, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przemysław Borkowski, kabaret moralny. Dobry wieczór, nawet jeszcze bardziej. Panowie, to może nie będziemy rozmawiać o polskiej piłce nożnej, chociaż niby jest to, o czym mecz trwa, podejmujemy Czechów, ale... Mam tylko jedną taką uwagę, że minęło 100 lat polskiej niepodległości, a myśmy się jeszcze nie dorobili po żadnej reprezentacji. 3 po 3. ale dorobiliśmy się porządnych urzędów skarbowych i od tego chciałbym zacząć. Mianowicie ta historia potwierdza, że każdy dobry uczynek zostanie ukarany. Jak to? Pod warsztat samochodowy w Bartoszycach podjechał samochód. W środku były dwie kobiety z ogromnym problemem. Miały jechać w długą trasę, a żarówka w lampie się spaliła. Błagały mechaników o pomoc. I co rycerscy mężczyźni zrobili? Pomogli. Wymienili tym paniom dwie żarówki z przodu i z tyłu. Okazało się, że to dość długo trwało. I jaka jest puenta, panie Przemku, bo pan wie? Dostali nagrodę. Tak, oczywiście. Mandat 500 zł, ponieważ panie były z urzędu skarbowego. A, paragonu nie było pewnie, tak? Nie było paragonu. A dlaczego nie było paragonu? I wytłumaczenie jest, powiedziałbym, logiczne i ja uważam, że uczciwe. Otóż było to tuż przed zamknięciem. Już właściciel wyszedł z warsztatu, ale zostawił pracowników i poprosił ich, no, biednym paniom, żeby pomogli. I proces trwa już parę miesięcy. Jest w drugiej instancji, bo najpierw sąd uniewinnił pana, który mandatu nie przyjął, ale urząd się odwołał. Uparł się, tak. Urząd uważa, że trzeba tego człowieka za dobry uczynek ukarać. Czyli absolutnie czyste serce, czysta zupełnie intencja, po prostu pomoc drugiemu człowiekowi, a tu takie numery. Potwierdza się stare przysłowie, że kto ma miękkie serce, ten powinien mieć zupełnie co innego twardego. I chyba właśnie w to coś mieli panowie właśnie oberwali. No jeszcze dodam, bo to trzeba ten fakt tutaj odnotować, że te panie dały jednemu z mechaników 10 zł za tę pracę, ale też jakby, no, wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo dużo za pracę po godzinach. Mówiąc delikatnie, nie jest bardzo dużo, tak, prawda? Tak. Dodam, że pan swoją żarówkę prywatną. Swoją prywatną żarówkę. Czyli od ust sobie odjął. Od ust sobie odjął żarówkę, niczym nasz prezydent, który znany jest z upodobania do żarówek. Więc wszystko to, do jakiego nas prowadzi chyba wniosku, że nasze urzędy skarbowe są chyba sprawniejsze niż polskie służby specjalne. Prowokacje. Wspaniale. Ja tylko się zastanawiam teraz, bo tak przyszło mi nagle do głowy, bo ponieważ występuję w kabarecie, my tam gramy występy i po tych występach są bisy. Czy one są legalne? Bo to w zasadzie już jest po zamknięciu przedstawienia, prawda? A bierze pan jakieś pieniądze za te bisy? To trzeba by spytać menadżera. Jest taka możliwość. To paragon koniecznie. A paragon? Paragon na bis. A jeszcze tego urzędu, co tak specjalnie działa, to mamy specjalny tytuł: Urząd Specjalnej Troski. 8 owiec z gminy Święciany na wschodzie Litwy postanowiło sprawdzić, jak jest za granicą Unii Europejskiej. Czyli zrobiły coś zupełnie innego niż większość obywateli Białorusi. Ponieważ większość obywateli Białorusi najchętniej by z Białorusi uciekła. Wiemy to na przykład, bo spotykamy tych obywateli w taksówkach w Warszawie, w różnych lokalach gastronomicznych. No i wielu Białorusinów w Polsce pracuje. A owce wybrały Białoruś. Jaka jest panów teoria? Dlaczego? Po pierwsze, może to potwierdzać krążące co jakiś czas pogłoski o upadku Unii Europejskiej, ale myślę... Nawet owce to już wiedzą. Owce wiedzą. Ale myślę, że wytłumaczenie jest proste, że tym razem po prostu owczy pęd był wyjątkowo źle ukierunkowany. Tak, zamiast na zachód, to na wschód. Tam podobno wyjątkowo zdrowa żywność, to może dlatego, może po prostu właśnie jedzenie. Ja mam taką teorię, ponieważ był taki kiedyś bardzo słynny film, który krążył po internecie i też pojawił się w telewizjach różnych. Mianowicie Steven Seagal, znana gwiazda filmów akcji, jest wielbicielem i przyjacielem Aleksandra Łukaszenki. Wybrał się do niego w gości i nie wiem, czy państwo i panowie widzieli, wcinał tam zdrową marchewkę. Czyli białoruską. Taką bardzo dużą, pamiętam. Więc może owce też coś na ten temat wiedzą. Wniosek z tego jest taki, że na Białoruś jeżdżą tylko owce i barany. I teraz coś z gatunku niewiarygodnych, ale prawdziwych. Gang Olsena istnieje. W Polsce co jakiś czas się tacy objawiają ludzie. Też, jak wiemy, nie tylko w Polsce, bo jeśli państwo słuchają Kuby Strzyczkowskiego w piątki, to tam o takich przypadkach opowiada Marek Wałkuski z Ameryki. Ale mamy też takich Polacy nie gęsi i prawda, też mamy swoich Olsenów. Pewien 25-latek ze starych monasterzysk w gminie Młynary, to są rodzinne strony pana Przemysława. Tak jak Bartoszyce. Tak, kurde. Województwo warmińsko-mazurskie. Dzisiaj wszystko z Warmii. Tak, tenże pan postanowił ukraść benzynę ze skutera, który stał gdzieś tam w jakiejś szopie. Wylał tę benzynę z tego skutera i co zrobił, żeby sprawdzić, ile zostało? Panowie? Ciemno było? Ciemno było, właśnie. Zapalił zapalniczkę. I się szybko dowiedział. Szybko się dowiedział, ile jest benzyny. Szybko się też dowiedział, że benzyna łatwo się pali. Dodam, że spłonęły mu nawet włosy. I to jest chyba wystarczająca kara za tę kradzież nieprzyjemną. Nie życzymy nikomu utraty zdrowia, no ale no, niestety za głupotę trzeba płacić, prawda? I drugi przypadek, panie Przemku. Pan przeczytał tę drugą historię. O dyniach? O dyniach. To też jest niezła historia. Piękna historia. Kilka dni temu, tuż przed świętem niepodległości, pewien mieszkaniec z kolei miejscowości Kodeniec koło Parczewa, czyli to już nie jest warmińsko-mazurskie, postanowił sąsiadowi ukraść dynię z pola. Takie uprawne dynie. Tak, żeby mieć na święto niepodległości. Tak jest, bo mu się z Halloween pomyliło. I jak już się okazało, że ukradł te dynie, to co się stało? Zrobił z nich wszystkich placki? Mniej więcej. To znaczy, żeby ukryć, że ukradł, rozłożył je na swoim polu. Panowie, no, czy ktoś by coś takiego wymyślił? Panowie, a może to chodziło o coś zupełnie innego? Może to chodziło o to, żeby zrobić wrażenie na kimś, na przykład... Na sąsiadach, że im ukradł i jeszcze się tu chwali. A może na randkę na przykład zaprosił jakąś miłą damę, chciał pokazać, jak to u niego na polu pięknie. A może po prostu walczył z tą niepolską, ohydną tradycją Halloween. Może wszystko to jest możliwe, wszystkie teorie są możliwe, natomiast randka najbliższa może mu się odłożyć o 5 lat, bo tyle mu grozi za tę kradzież. W więzieniu też bywają randki, chociaż nie polecałbym. No myślę, że chyba ten pan też nie będzie z tych randek zadowolony, a my mu też polecamy, żeby walnął się w dynię. 3 po 3. No dzisiaj, panowie, to tak nawiązując do tematu przewodniego audycji popołudniowej, jesteśmy we Wrocławiu. Panowie mają jakieś wspomnienia z tym pięknym miastem? Wyłącznie dobra. Wyłącznie dobra. No i to ich mnóstwo. Myśmy tam kiedyś kręcili Tygodnik Moralnego Niepokoju, więc Wrocław mam obcykany. Ja kręciłem tam inne rzeczy, ale nie powiem co. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj we Wrocławiu. Wszystkiego dobrego. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ha! Ależ energetyczna solóweczka mogłaby trwać i trwać, prawda? No to po pierwsze, proszę Państwa, mam dla Państwa zaproszenia na koncert Studio Osieckiej Myśliwiecka 357. Przyda się Państwu najbliższy wtorek, godzina 19. Wtorek 19, projekt Hajdamaki Stasiuk. Ci, którzy wiedzą, mówią, że opłaca się i że naprawdę warto. 227 trójek, Halinka Wachowicz ma dla Państwa garść zaproszeń. To po pierwsze, a po drugie 23 minuta, Polska Czech 0-0. Jan Kałuski jest i z bliska obserwuje spotkanie. Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór. Biali biegają w prawo z mojej perspektywy, czerwono-niebiescy w lewo, no ale niewiele z tego wynika. Ale dokładnie tak jak z mojej perspektywy. U mnie też biali biegają, tak jak wspomniałeś. No rzeczywiście jest dużo niedokładności. Czasem można odnieść wrażenie, jakby zawodnicy naszej drużyny grali ze sobą drugi, może trzeci raz. No ale może z tego bałaganu coś się wykrystalizuje. Doskonale wiemy, że na samym początku był chaos. Tutaj może też coś się ładnego zrodzi. Polacy czyhają na kontrataki, ale kluczowe podania nie znajdują adresatów. Biało-czerwoni, jak łatwo się domyślić, nie oddali jeszcze celnego strzału. W 10 minucie 100% sytuację zmarnował Mateusz Klich. Zaczęło się od podania Roberta Lewandowskiego do Kamila Grosickiego. Następnie pomocnik Hull City podał do Klicha, ale naszego pomocnika uprzedził obrońca reprezentacji Czech. Nasi południowi sąsiedzi jak na razie lepiej sobie radzą. Oddali już dwa strzały na bramkę Skorupskiego. Za chwilę wykonają rzut rożny. Czesi z dużą łatwością wbiegają w nasze pole karne, ale też nie chcę powiedzieć, że podopieczni Jarosława Szichawiego prezentują jakąś piłkarską wirtuozerię. Po prostu czekają, aż nasi zawodnicy popełnią błąd. Teraz jeden z zawodników reprezentacji Czech ustawia pieczołowicie piłkę w samym narożniku. Krótko rozegrał piłkę do swojego kolegi. Teraz przy piłce Kaderbak, dośrodkowanie, ale wszystko wyjaśnia z tego, co widzę, Tomasz Kędziora. Za chwilę będzie znowu rzut rożny dla Czechów. Tak więc nic się jak na razie większego nie dzieje. Jest 25 minuta. Nie chcę też powiedzieć, że jest jak w czeskim filmie, że nikt nic nie wie, bo wszyscy wiedzą, o co tu się toczy gra. Polacy chcą odzyskać zaufanie kibiców, którzy czekają na zwycięstwo już ponad 140 dni. Natomiast to też dla Czechów bardzo ważne spotkanie, ponieważ to jest ostatni sprawdzian przed arcy dla nich ważnym spotkaniem ze Słowacją. Grają w Lidze Narodów w Dywizji B. I teraz piłka w siatce Stępińskiego, ale ta bramka nie zostanie uznana, ponieważ sędzia boczny podniósł chorągiewkę. Jeden z zawodników reprezentacji Czech był naspalony. Tak więc Polska-Czechy 0-0. Jan Kałucki, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu smartfon Samsung Galaxy J4 za 699 zł. Laptop Dell Intel Core i3 za 1499. Pralka Electrolux klasa A+++ za 899 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour akurat w weekend? Do Carrefour zawsze dobrze jest zajrzeć, ale w ten weekend rządzi Black Friday. Do soboty odkurzacz lub myjka Carrefour 189, a papier 0,899 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby tak kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze drugi dostanę, za złotówkę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup telewizor w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz drugi telewizor za złotówkę. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Psst, chcesz jej pokazać, że ci na niej zależy? Chciałbyś zaskoczyć ją idealnym prezentem? Zdradzę ci mój patent. Tankuję paliwo na Shell i odbieram kupony rabatowe na produkty Philips. Odkryj patent na udane prezenty. Przyjedź na Shell, zatankuj minimum 25 litrów paliwa i odbierz do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dostępna na wybranych stacjach dla uczestników programu Shell Club Smart do 27 stycznia 2019 roku lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 za nami. Czas na najważniejsze informacje. Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w zderzeniu samochodów w miejscowości Niewęgłosz pod Radzyniem Podlaskim na Lubelszczyźnie. Kierowca Opla zjechał na lewy pas i czołowo zderzył się z Citroenem. Na miejscu zginęła kobieta kierująca Citroenem i pasażer Opla. Droga wojewódzka 814 jest nieprzejezdna. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać około 4 godzin. Montażysta Zimnej Wojny Jarosław Kamiński wśród wyróżnionych przez jury Europejskiej Akademii Filmowej. Nakręcony w Łodzi film Pawła Pawlikowskiego ma szansę na 5 statuetek nagrody nazywanej Europejskim Oscarem. 3 otrzyma także pozostałe, dowiemy się w grudniu. Pierwszy egzemplarz specjalnego wydania kroniki Gala Anonima trafił do Ossolineum. Został wykonany na podobieństwo średniowiecznych ksiąg. Praca nad projektem trwała 2 lata, mówi Bartłomiej Feluś z domu emisyjnego Manuskryptum. Zrobiliśmy taką swobodną interpretację, jak wyglądałaby kronika, gdyby ukazała się w owym czasie. Mamy oprawę skornikowaną z dębowego drewna. Oczywiście etap kreacji najpierw, który jest najdłuższy i rzeczywiście na to się składa sporo przygotowań, chociażby opracowanie czcionki nawiązującej do średniowiecza. To pierwsza z 966 ksiąg, które zostaną wydrukowane. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.33. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Studio kongresowe w Rzeszowie, konkretnie w Jasionce. Trwa już 3. edycja kongresu 590. Jesteśmy tutaj obecni od samego początku. Będziemy dziś, będziemy jutro. Dzień dobry, witam, Arkadiusz Rzekiert. Moim gościem jest pan Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Można byłoby się zastanowić, skoro to jest kongres, który dotyczy przedsiębiorczości, biznesu, jaką rolę pełni w takim kongresie Polska Izba Ubezpieczeń? Jesteśmy na kongresie, żeby propagować i współpracować z tymi, którzy stworzyli pracownicze programy kapitałowe. Innymi słowy, uczestniczymy w wielkiej reformie, która się zacznie w przyszłym roku i naszym zadaniem jako Polskiej Izby Ubezpieczeń było pokazanie, że ubezpieczyciele mogą uczestniczyć w tym programie, że mamy nasze miejsce w tym programie, a musimy zaznaczyć, że jest to wielka reforma. Jest to reforma długoterminowego oszczędzania Polaków, nadzwyczajnie istotna, zarówno dla gospodarki, jak i dla każdego obywatela. No to trzeba od razu dodać, panie prezesie, że jest to wielka reforma, ale tak samo bardzo kontrowersyjna. Znaczy, myślę, że zapoznając się lepiej z detalami tej reformy, te kontrowersje stają się coraz mniejsze. Polska Izba Ubezpieczeń zrobiła badanie ankietowe na próbie 1000 osób, jak postrzegają właśnie PPK, jakie jest podejście Polaków do tego. I wyszło z tego, że ponad 2/3 Polaków popiera tą reformę, z czego 91% na pytanie, dlaczego popierają, co im się w tym podoba, była odpowiedź bardzo ważna. Mianowicie 91% osób powiedziało, że dla nich najistotniejszym jest to, że te środki są środkami prywatnymi, że jest to zapisane w ustawie, gwarantowane przez tą ustawę i jednocześnie, że te środki są dziedziczone. Więc żeby te kontrowersje troszeczkę odsunąć, pamiętajmy, że proces konsultacji był jednym z najdłuższych i najlepiej prowadzonych wśród wszystkich ostatnio procedowanych ustaw i naprawdę spotkania były zarówno z pracodawcami, jak i ze związkami zawodowymi, ale również z partnerami społecznymi, takimi jak Polska Izba Ubezpieczeń. I myślę, że dzisiaj jest to bardzo dobrze dopracowany projekt. Panie prezesie, mam wrażenie, że jednak mimo wszystko popełniłem ja osobiście mały błąd, dlatego że może nie wszyscy wiedzą, na czym polega w ogóle ten system PPK, czyli te pracownicze plany kapitałowe. Jest to, można powiedzieć, jakby na wstępie. Jako Polacy, jako kraj starzejemy się bardzo szybko. Demografia jest, u nas demografia pokazuje, że jesteśmy najbardziej w Europie jednym chyba z dwóch czy trzech najbardziej starzejących się społeczeństw. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że o ile w 2013 roku na jednego emeryta pracowało 5 osób, w 2020 to będzie 4 osoby na jednego emeryta. Natomiast w 2060 to będzie 2 osoby pracujące na jednego emeryta. To pokazuje skalę problemu, z jakim musimy się zmierzyć. Dobrze, a konkretnie ten system będzie polegał na tym, że na naszą emeryturę będziemy się składali po części my, ale również pracodawca. I musieliśmy wymyślić taki system, w którym i państwo bierze odpowiedzialność za obywatela, i pracodawca, i obywatel również za siebie. W związku z tym jest to system, w którym po pierwsze pracodawca partycypuje, mówię tutaj o minimalnych wielkościach, w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Pracownik 2%, a państwo daje zachętę zarówno pierwszorazową, jak i później coroczną dopłatę. Ta dopłata jest w wysokości 240 zł. W związku z tym mamy tutaj udział wszystkich partnerów, państwa, pracodawcy i pracownika, którzy uczestniczą w tym długoterminowym oszczędzaniu. I pamiętajmy, im wcześniej zaczniemy oszczędzać, nawet niewielkie kwoty, to po 40 latach to będzie znaczący dodatek do naszej emerytury. Ale powiedział pan, państwo, pracodawcy i pracownik uczestniczą w tym systemie. Kto najwięcej zyskuje, a kto najwięcej traci? Znaczy, zyskują pracownicy. To jest oczywiste. Zyskują w bardzo długim czasie. Dla pracodawcy dzisiaj nie jest to wielki koszt, bo to jest 1,5%. Natomiast z czasem pracownicze plany kapitałowe powinny się stać bardzo istotnym dodatkiem do pakietu, jaki oferuje pracodawca pracownikom. Pamiętajmy, że te procenty mogą się zmieniać. Pracodawca może maksymalnie zaoferować pracownikowi 4% i pracownik może też dojść do 4%, czyli łącznie to może być 8%. I być może, mam nadzieję, że za kilka lat właśnie PPK będzie częścią pakietu pracowniczego oferowanego pracownikom. I to jest ostatnie zdanie pana prezesa jest dość ciekawe. A jaką mamy pewność, że za parę lat ktoś tego nie odwróci? Ryzyko polityczne jest faktycznie chyba jednym z największych ryzyk, jakie są w tym programie. Myślę jednak, że jak już wdrożymy ten program, to ciężko będzie udowodnić, że trzeba go rozmontować, bo trzeba byłoby zaoferować coś innego, coś jeszcze lepszego. Ciężko sobie wyobrazić w tej chwili, jaki ten inny projekt mógłby być, szczególnie, że PPK w formie bardzo podobnej sprawdziło się na przykład w Wielkiej Brytanii. Musimy kończyć powoli nasz program, ale panie prezesie, ponieważ jesteśmy, co zresztą słychać, na kongresie 590, jakieś szczególne pana zainteresowania tutaj są dziś i jutro? Kongres jest bardzo interesujący. No, spotyka się tutaj bardzo wiele osób, dyskutuje o bardzo ważnych dla gospodarki i dla różnych branż tematów. W związku z tym no, jest to bardzo ciekawa inicjatywa dotycząca całego środowiska zarówno przemysłu, jak i finansowego. I system ubezpieczeń ma się dobrze? Ten rok był rokiem stabilnym. Miejmy nadzieję, że będzie równie stabilny rok przyszły. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, był naszym i Państwa gościem z kongresu. Zaczyna się coraz głośniej, więc chyba musimy rzeczywiście już naprawdę kończyć. Dziękuję bardzo Panu za uwagę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Właśnie tak, będzie mógł zaśpiewać na koncercie w Polsce. Elu to kiedy? W marcu, tak? W marcu w Polsce, mniej więcej, jeśli dobrze pamiętamy. Michael McDonald. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. W życiu wielu ludzi nadchodzi taki czas, kiedy muszą przejąć opiekę nad rodzicami. Nie wszyscy seniorzy są w stanie do późnego wieku funkcjonować samodzielnie. Posłuchajmy reportażu Magdaleny Skawińskiej pod tytułem Rodzice i dzieci. Tutaj tylko balkon. I czasem sąsiadka, która wyjdzie na balkon. A były takie zdarzenia, że moja mama wychodziła na balkon i stukała do mojej sąsiadki, że ja ją zostawiłam, że ją zamknęłam i że ja nie wrócę. Ja tutaj mieszkam od 50 lat i tu są osoby, które są w mojej mamy wieku. Chodzące, bardziej, mniej. Każda jarząca. A tu się akurat tak przetrafiło, że nie. Trudno, na tego bęc. Mama potrzebuje 24-godzinnej opieki. Nie ma tu możliwości, żeby wyjść na pół godziny. Dokładnie rok temu przyszłam po nocnej zmianie, położyłam się spać. Jeszcze wtedy mama jako tako chodziła o takim balkoniku. On jest na kółeczkach, ale jednakowoż dalej to jest balkonik. Ponieważ mnie strasznie denerwuje hałas. Zamknęłam drzwi w pokoiku, czyli tam gdzie śpię, wsadziłam sobie jeszcze do uszu takie zatyczki specjalne. No i sobie zasnęłam. No i obudziłam się, no i niestety, ale mama była pod stołem. Z mamą jest utrudniony kontakt, ma zdiagnozowany już teraz nie chorobę Alzheimera, ale właśnie otępienną. Nie można się z nią dogadać, nijak. Chociaż ostatnio jak sobie baterię do ucha wsadziła, no to powiedziała, że ją ucho boli. Od aparatu słuchowego taką malutką baterię do ucha sobie wsadziła sama. Trzeba pomalować, ale teraz ja się w tej chwili zastanawiam, w jakim to kolorze. A jakie to są ptaki, ja muszę się dowiedzieć. Czy to ważne, jakie ptaki? No, żeby to nie była na przykład pat, a ja jego pomaluję takimi kolorami brzydkimi. Może pani mi podpowiedzieć, co to są za ptaki? Nie wiem, to niby do orły, ale to orły chyba nie są. A pani? Pani nie maluje? Maluję zaraz, dopiero przyszłam. Jak długo pani tu przychodzi? Teraz ja troszkę tak byłam w domu, ojciec zmarł. Musiałam mamę trochę przypilnować. A teraz już mama sama daje radę, ja z nią mieszkam i tu przychodzę pracować. I cieszę się, że jestem między ludźmi. I mama się cieszy, i córka się cieszy. Dobrze. Pani jeszcze mam mamę? Mam. Ile ma lat? To ja coś tam już błądzę z tymi latami, ale już starsza. Ja zawsze biorę tutaj ten... Jak się dowiedziałem o tym, że jest taki dom, powiedziałem mamie, że znalazłem takie coś, tylko że mama nie bardzo wiedziała, że to jest nie to samo, co stały dom takiej opieki całodobowy. Trochę była taka zawiedziona i z pretensjami do mnie takimi, że chce się jej pozbyć, czy tak bardzo ona mi tu przeszkadza, że ja ją chcę gdzieś tam oddać. Ja jej powiedziałem, że to nie jest takie oddanie na stałe, tylko że będzie chodziła sobie rano, a po południu będzie przychodziła z powrotem do domu i będzie normalnie spała w swoim łóżku i w czasie dnia będzie tam przebywała. Mamy się spodobało po pierwszym dniu i teraz to już chyba drugi miesiąc leci, czy trzeci. No to już sobie nie wyobrażę, żeby tam nie chodziła. Z Poznania przyjechałem. Mieszkałem i sprzedałem mieszkanie i kupiłem tutaj. I żona została przeniesiona z Poznania i leży na cmentarzu we Wrocławiu. A tu mam zięcia i wnuk i wnuczkę, a w Poznaniu mam córkę i 5 wnuków. Teraz żałuję bardzo, bardzo żałuję, że od starych drzew się nie przesadza. A mnie ta córa tak mnie namówiła i mówi, tata, będziesz miał dobrze u mnie, przyjdź do mnie i będziesz miał bardzo dobrze. A teraz codziennie mnie tu przywozi i o 4 przyjeżdża i mnie zabiera. A soboty i niedzielę jedziemy do restauracji na obiad. Czasami na spacery idziemy, ale czasami, ale nie zawsze, nie? Ale nie mogę powiedzieć, bo córka bardzo dba o mnie, nie? Zięć też jest dobry. Brakuje mi przede wszystkim domowego ogniska. Mieszkam z córką, ona pracuje, a ja muszę mieć opiekę. Tutaj są jakieś zajęcia, to wtedy człowiek się zajmuje i tak inaczej normalnie organizm funkcjonuje. Wymienimy sobie teraz gatunki kwiatów po kolei, dobrze? Albo kto ma pomysł? Konwalie. Konwalie, dobrze. Pani Kasia, gatunki kwiatów, jakie pani zna? Róża. Róża. Róża. I uważamy, słuchamy uważnie, żeby się nie powtarzać, dobrze? Po prostu... Straciłem rozum, gubiłem się. Nie było rady, przeprowadzono mnie tutaj. Pilnują mnie, żebym nie gubił się. Mam 2 synów i synowe. jeden syn ma tydzień czasu pilnowania mnie i na drugi tydzień robią sobie taką przeprawę, żeby nie jeden cierpiał. W domu nie ma prawa coś puknąć, bo jak coś puka, to ja już jestem na równych nogach. I my tak śpimy trochę jak zające pod miedzą, bo słyszymy dokładnie, kiedy mama się budzi, kiedy próbuje wstać i tak dalej. Jakby na przykład w kant czegoś się uderzyła, poniosłaby śmierć na miejscu, to ja już się zastanawiałam, czy ja zostanę oskarżona na przykład o niedopełnienie jakichś obowiązków. Jak ja wychodzę i jest zamknięta na klucz, dlatego że moja mama, wiem, że otworzyłaby drzwi, gdyby ktoś zapukał, porozmawiała, ale ona by już tych drzwi zamknęła za klucz. No różni ludzie tutaj chodzą, zdarzały się kradzieże. Moja mama ma 90 lat, jest drobną, straszną panią, która porusza się o kulach, bo ma zawroty głowy. Żaden problem przekonać ją, żeby weszła do środka i pokazała, co jest w środku. Potrafi pójść do przedpokoju i zastanawiać się, gdzie jest łazienka. Jest i śniadanie, ale obiad najważniejszy. No i jest do kogo się odezwać. Żona mi zmarła, córka mieszka osobno. Mam 92 lata, mam córkę i syna, mam czworo wnuków. Żona kiedy odeszła? No, 12 lat temu. To pan 12 lat sam? Niestety, w samotności można żyć. Przykro, ale prawdziwe. Jestem zadowolona, wie pani, że tu jestem. Że nie siedzę tam w domu, bo wie pani, to jak to syn pracuje, to klienci przychodzą. Miałam swój pokój, ja musiałam w swoim pokoju siedzieć, wie pani. Nie chciałem mamy oddawać do stałych domów opieki społecznej, bo ona uważa, że to jest sierociniec jakiś, że wszyscy się jej chcą pozbyć. Nie, no jest jeszcze siostra, ale to jest tak, że siostra ma już 70 lat i ona już też jest w takim stanie, że już nie bardzo może sobie poradzić. Zresztą nie ma takich warunków też lokalowych, gdzie mogła być mamą i nie jest to sytuacja ani jakby łatwa. Ona też już lekko może potrzebować opieki. Jest pan żonaty? Może żona mogłaby zająć się pana mamą? Żona nie może, bo ma swoje zajęcia i swoją pracę i nie wchodzi to w rachubę. Moja mama po śmierci taty wpadła w depresję. Przychodziła do niej opiekunka na 2 godziny, ale 22 godziny była sama, ze swoimi myślami. Ona czekała na śmierć, ona chciała umrzeć. A ja płakałam, bo uważałam, że jest nieszczęśliwa przeze mnie, że nic nie robię. Ciężko, bo to człowiek taki jest niesprawny. Sam sobie nie może nic zrobić. Ona się denerwowała, że sama jestem w domu. A tu jest dobrze, nie powiem, że tu źle jest, nie. Co pani się tu najbardziej podoba? Jesteśmy więcej osób. Nie jest człowiek sam. To z tego powodu. Niedaleko mnie była osoba, która no, oddała mamę do ośrodka, ale sama mieszkała dosyć daleko. Przyjeżdżała tutaj w piątek po pracy, sobota, niedziela. Straszne przeprawy miała z mamą, ponieważ tam jeszcze trochę agresji. Mama moja na całe szczęście nie jest agresywną osobą, jest, że tak powiem, potulną. No i ona mnie też namawiała. Mówi, że to jest zupełnie inaczej. Ja mówię, no tak, no wiadomo, że zupełnie inaczej. Przecież jakby była w ośrodku, no to mamy przyjaciół, którzy mają domek w górach. My moglibyśmy pojechać, a tak to nie jeździmy już od 2 lat. No bo mamy nie można teraz zostawić, już od 2 lat nie można jej samej zostawić. Jak jadę na wakacje, to jadę z mamą na wakacje. Kiedyś jeździłam sama, a teraz już ona się nie nadaje do tego, żeby została sama w domu. Ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką, zadzwoniła i rozmawiałyśmy dosyć długo i ona mówi, a wiesz, że ty w końcu tą swoją mamę znienawidzisz? Ja mówię, nie, już jej nienawidzę. Ja mówię, że mnie szlak trafia na pewne rzeczy. No taka jest prawda. Ja mam tylko ten komfort, że jak teraz idę do spowiedzi, ponieważ jestem osobą wierzącą, chodzącą do kościoła, a od 2 miesięcy nie chodzę. Były teraz chrzciny mojej wnuczki, jak poszłam do spowiedzi, powiedziałam, że nie chodzę, bo się opiekuję. Od razu mam rozgrzeszenie, także tu pod tym względem po prostu, jak moja córka mówi, że co będziesz chodzić do kościoła, przecież ty masz codziennie drogę krzyżową. To może jednak ulżyć sobie i oddać mamę do ośrodka z całodobową. Ale to moja psychika z kolei siądzie. Nie. No nie wiem, no jakoś nie potrafię sobie tego przemówić, że tam będzie miała spanko i jedzonko. Wozi mój mąż, ponieważ godziny akurat otwarcia tego klubu, ja to nazwałam przedszkolem, jest otwarte od 7 do 17. Ponieważ ja pracuję od 7,